Çocuklar kızlar gelin mi, fistan köynek alayım mi, siz anayızın koynunda ben soğuktan öleyim mi? Kızlar kızlar gelin mi, fistan köynek alayım mi, siz anayızın koynunda ben soğuktan öleyim mi? Destiye gümlesin, arif olan dinlesin, sevdiğini almayan hiç evlendim demesin. Vur destiye gümlesin, arif olan dinlesin, sevdiğini almayan hiç evlendim demesin. Kızlar kızlar gelin mi, fistan köynek alayım mi, siz anasın koynunda ben soğuktan ölüm mü? Dut ağacı vurmalı, gölgesinde durmalı, İki yar sevenlerin hançer ile vurmalı. Dut ağacı vurmalı, gölgesinde durmalı, İki yar sevenleri hançer ile vurmalı. Kızlar kızlar gelin mi,